manu ma la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Dangane mala Dangane mala val manu bolo Yawa Allah, Allah, Allah, tonight. Yermanlar Tale birba, le bide, le, a, le,